राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 6 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आज सुबह प्रार्थना में आपने कहा कि बच्चे की तरह से भगवान का पल्ला पकड़ करके उनके पीछे पड़ जाओ। अब वो भगवान का पल्ला कहाँ है, कैसे आपका क्या आशय, हम कैसे पकड़े हो? अपने मन से भगवान को सामने समझ लो और भगवान कह दो क्या आपको छोड़कर मेरे कोई प्यारा नहीं लगे, आपके सिवाय कोई मेरा है नहीं, शरीर मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, इंद्रिया मेरी नहीं है, प्राण मेरे नहीं है, कोई मेरा नहीं है। और सच्ची बात है ये जड़ विभाग है, सब प्रकृति का विभाग, सब प्रकृति का विभाग है। प्रकृति विभाग को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ है, बंधन का और कोई कारण नहीं है। ये पाप ताप आदि कुछ नहीं, प्रकृति का अंश है अहंकार। वो अहंकार को पकड़ दिया, मैं हूं ऐसा अहंकार, ये अहंकार बाधक है। प्रकृति का कोई अपरा प्रकृति नहीं, आप हो परा प्रकृति, अपरे में हम प्रकृति विधि में परम जीव उदाओ। तो मैं भगवान का भगवान मेरे हैं, पल्ला पकड़े बाहर हो तो भीतर है भगवान, माँ बाहर होती है, पिता बाहर होता, भगवान भीतर है। सर्वस्व चाहो मेरे मित्र, सर्वस्व ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अनुतुष्ट थे, संपूर्ण प्राणियों के हृदय भगवान रहते, तो भगवान भीतर है। तो भगवान ने दूर मत समझो, भीतर है, भीतर है। माँ बाप दूर होते हैं, बाहर होते हैं, वे भगवान बाहर नहीं है, भगवान भीतर है। सर्वस्व चाहो मृत्यु निमिष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय, सब प्राणियों के हृदय में है भगवान, भेद भेद में। ये बात मान लो, स्वीकार कर लो, ये स्वीकार कर लो। स्वीकार नहीं करने से फल नहीं होता। जैसे गाय के शरीर में रहता हुआ घी गाय के काम नहीं आता, वही घी दूध करके घी काट घी दे दो क्या ठीक हो जाए? तो हृदय में भगवान है, मैं भगवान को आंखें मीच करके भगवान को पकड़ लू, मुट्ठी में भगवान है, पूरा का पूरा भगवान मुट्ठी में। भगवान एक सुई की तीखी नोक टिके इतनी जगह भी खाली नहीं है भगवान से, तो मुट्ठी खाली है। महाराज ने संत है ना, एक नाथ जी एक नाथ जी और नामदेव जी, एक नाथ जी तुकाराम जी नामदेव जी तुकाराम जी महाराज, आपका नाम लेता हूँ, आपकी छोटी पकड़ी है, बोलो छोटी पकड़ी भगवान ने, और छोटी मांगने की बात कही है, सृष्टि माने आत्मा है। बोलो नाम लूंगा आपका, आपकी छोटी मेरे आत्मा। तो भगवान मेरा है, ऐसा अपना प्राण नहीं है, मन नहीं है, इंद्रिया नहीं है, आपकी कोई चीज शरीर आपका नहीं है, भगवान आपके। ममई वंश जी मेरा, ममई वंश, ममई वंश मेरा ही अंश, ये अपने सब माँ बाप दोनों का अंश है। अरे भगवान वहां करे ममई केवल मेरा अंश, प्रगति नहीं साथ में, प्रगति नहीं है। मम ये वंश मेरा ही वंश, मेरी वंश। जैसे बच्चा कहे हमारी माँ हमारी माँ हमारी है, जो भगवान है आप सब कह सकते हो, सब कह सकते हो, सब भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान भगवान मेरे। आप शरीर नहीं हो, आप ही निराकार हो, हे भगवान ही निराकार है। ये शरीर आप भक्त नहीं हो, शरीर आपका नहीं छूट जाएगा तो, हे शरीर से भगवान का हुआ, शरीर से भक्ति करो तो शरीर तो मर जाएगा। आप ही निराकार हो, भगवान ही निराकार है, ठीक जाती हो। हम आप जाति का नहीं है, हम है अपरा प्रकृति, अपरा ही हम, मन बुद्धि अहंकार अपरा ही हम, ये शून्य प्रकृति बुद्धि में पराम जीव भूताम, जीव रूप परा प्रकृति वा भगवान के पास के, भगवान साथ एकता है आपकी। अरे अपरा प्रकृति संसार साथ, अहम है ये परा प्रकृति, दूर है दूर आपसे। हाँ हमको अपना माना है, ये गलती है, अहम को अपना माना है तो अहंकार पुरुष जितना कर्म किया जाएगा कोई मुर्दा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं, अहंकार नहीं तो मैं आपका हूं, ईश्वरांश जीव, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुर। पहला ईश्वर का अंश, तो ईश्वर जैसे निराकार है चेतन आप निराकार, और अविनाशी है चेतन अमल और शैश्वर। बताओ करे प्रगति करे, प्रगति कहाँ है बताओ, प्रगति है ईश्वर अंश नहीं, अविनाशी ईश्वर अंश, प्रगति का अंश नहीं है, प्रगति का अंश शरीर। अरे आप हो भगवान का अंश, आप सब भगवान का अंश हो, सब के सब भगवान का अंश। प्रकृति का अंश है शरीर, शरीर आपका नहीं है, शरीर प्रकृति का है, आप भगवान ही हो, आप निराकार हो, भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चल पांच बातें मार, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुंदर, ये प्रगति का परिणाम ही नहीं, प्रगति का नाम ही नहीं। आप निराकार हो, आपका स्वरूप निराकार है, मरते हो तो निराकार हो जाते हो और साकार यही पड़ा। जैसे पंडाल में हम बैठे हैं तो पंडाल है, हम कमरे में रहते हो कमरे में हम है, रसोई से भोजन करते तो भोजनालय है वो, आपका सही नहीं है, जो सही है ऐसे छोड़ो यही जाता है देखो, तो निराकार हो, अब भी निराकार हो, मरते समय निराकार नहीं हो, अब भी निराकार हो, सब निराकार, सब सब निराकार, साकार ये प्रकृति, ये प्रकृति सब तो स्मरण सब भगवान, ये भी बात कर रहे हैं निराकार प्रकृति तो भगवान ही है, अपरा प्रकृति भगवान ही है, तो हमको अपना मान लेते हो, यही गलती है। राज की वस्तु को अपनी मान लेना राज का अपराध ही होता है। हमको अपना मान लिया, ये गलती है, अहंकार अपना नहीं है। अहंकार पूर्व की हुई भजन भजन नहीं हो जाए भगवान का नहीं है। हम शरीर के साथ में शरीर छूट जाए वो अहंकार छूट जाए। मरने बाद कहते हो मैं मनुष्य हूं, मन के मरने के बाद कहते हो मनुष्य शरीर में लिया, शरीर तो छूट गया, अपने आकार हो सब ईश्वर का संधाकार सब छोटे अपने सब। हम मानो न मानो, जानो मत जानो, स्वीकार करो मत करो, है तो सही खास ईश्वर के हो प्रगति नहीं ईश्वर। मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश, केवल मेरा ही अंश, हमारा शरीर हमारा भगवान एकता है, जाति एक है, ईश्वर की आपकी जाति, अहंकार जाति एक नहीं है, अहंकार अपना प्रगति भूमिया बंदरो वायु खंग मनो बुद्धि रे उसे अहंकार है। ये भिन्न प्रदेश वो अहंकार को पकड़ा है, यही गलती है। अहंकार मेरा नहीं है, अहंकार मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, अहंकार है दुख पा रहे हो मुकुत में। ये अपरा प्रकृति आप हो परा प्रकृति, गीता को मानते हो कि नहीं? अहंकार बिना प्रदा अपराही हम इतना स्वर्ण प्रगति विधि में प्राम जीव भूता मेरी प्रगति वह चेतन है। ये अहंकार सहित अहंकार सहित ये आपका नहीं है, भगवान मेरे, भगवान मेरे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। बड़े भाई बोल जाता है तेरी मां नहीं होने दूंगा, माँ मेरी है, भाई भी हरता है मां भी हरती है, मेरे हुक्म में तेरी कैसे हो जाएगी, मैं हुक्म दूंगा तो माँ तेरी, माँ तो मेरी है, बोल मेरे हुक्म में तेरी हो जाएगी होने दूंगा नहीं। माता मेरी है, ये भगवान मेरे सब कह सकते सब सब सच्चा सब सच्चा भगवान हमारे ये पकड़ लिया भगवान है मुठ्ठी है कि नहीं, क्या मुठ्ठी में नहीं है? कहीं बोली बात सुई की तीखी नोक ठेके इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है तो भगवान हुए कि मुठ्ठी में है बताओ, मुठ्ठी खाली है क्या? भगवान है मेरी मुठ्ठी में, भगवान है भगवान वाला है। मारे कहते हैं नहीं माँ मेरी है, तेरी माँ कैसे हो जाएगी मेरे हुक्म भी ना, मैं हुक्म दो तेरी माँ भी हो जाएगी, माँ तो मेरी है। भगवान है मेरा हमारा अपने जोर से भगवान मारा सब शरीर मेरा नहीं है, ये मिला है छूट गया, मिलते छूट देते अपनी होती ही चीज़। जो मिल जाती है छूट जाती वो मेरी नहीं जाती, पहले से मिला हुआ छूटता ही नहीं भगवान है। सीधी सारी बात है, सीधी बात है एकदम सीधी सर बात है। एकदम सीधी सरल सच्ची बात है भगवान मेरे, मेरे भगवान। तो जो बड़ा भाई है वो मुझे कहता था मान नहीं होने वो मेरे हुक्म में तेरी मान हो नहीं सकती, मैं कहूँ दो चार मेरी माँ है, ये भगवान मेरे है, माँ तो सबकी है, मैं छोटा गोदी में बैठा है, ये माँ हाथ रहे छोटा बड़ा भाई हाथ में रहे तो फेंक देता, तुरंत तो आप पूरा पूरा बैठ जा ये भगवान मारे है, सबका अधिकार, सबका पूरा अधिकार माँ मेरी है, ऐसे सब कैसे थे भगवान मेरे, भगवान मेरे पगन मेरे और कोई नहीं है, तब है और कोई नहीं मेरे तो मेरे घर में पा दूसरा न कोई, मेरे तो मेरे पा दूसरा न कोई, सच्ची बात है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है। राम को माने, कृष्ण को माने, विष्णु को माने, किसको माने, आप वो जो बढ़िया लगे उसको, ये नाम भगवान नहीं है, विष्णु कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, गोविंद कहो, बाधे मत्स्य कच्छ भरा सब भगवान, एक को पकड़ो, एक को जो अच्छा लगेगा चलो, राम कृष्ण विष्णु जो प्यारा लगे। महाराष्ट्र में संतों का राम कृष्ण हरि तीन तीनों है, राम कृष्ण हरि यही मंत्र है, राम कृष्ण हरि राम एक है, तीनों एक है, आप उसको अलग है बस, राम कृष्ण हरि भगवान मेरा है, कैसी बढ़िया बात है भगवान मिला है, बड़ा भाई है हाथ रखे तो फेंक दे, हाँ तो मेरी है, आप पूरा बैठे पूरा का पूरा गोदी में बैठ जा, हमारी माँ है माँ मेरी है, माँ तो मेरी है, ये सब कह सकते भगवान मेरे, मेरे ये जो कह सब जाए, मेरे हुक्म में नहीं हो सकते, मेरा हुक्म है तो कह जाते ही नहीं, मेरे हुक्म में मात तेरी नहीं हो सकती, समझे मेरी बात, क्यों भगवान मेरे ये बात पक्की पर दो, मैं भगवान मेरे मैं हूं, मैं अहंकार में नहीं हूं, मैं हूं भगवान का सो भगवान का हूं, भगवान का हूं मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं भगवान मेरे, ये बात है मौज हो गया आनंद हो गया, सार बात है, स्थिति बात है, एकदम पक्की बात है भगवान में, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे। भगवान मेरे है, एक बात मान लो, एक बात तो मान लो, भगवान मेरे है। मेरे तो गर्दन हुआ दूसरों को ही, दूसरों को ही ठाकुर जी मेरे। वह बच्चे ने संकोच भी नहीं होता, बड़े भाई घर ने तेरी माँ ने भाई भाई वो कहते हैं मेरी है ना, मेरे हुक्म में तेरी माँ कैसे हो जाएगी, मेरे हुक्म हो तो मेरे हुक्म में ना तेरी माँ है कैसे, माँ गले पकड़ दे रहा ऐसे भग ठाकुर जी ऊपर अपना अपना कर लो, ठाकुर जी राजी हो गए, अपना अपना करने ठाकुर राजी हो गए। बहुत बढ़िया भजन है, उसे भजन है, मैं तो ठाकुर भी गाऊ, माँ का मैं हूँ, माँ मेरी है, ठाकुर जी मेरे, कैसी बढ़िया बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है, अच्छी बात है, भगवान मेरे सब कैसे, सब एक एक भाई बहन सब कैसे, भगवान मेरे, भगवान मेरे। रूप राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, शक्ति हो, गणेश हो, रूप जो अपने प्यार आगे हुई ठेक बोलो, संकल्प बोलो, संकल्प बोलो, संकल्प बोलो, संकल्प है नहीं बड़ा भाई, अपने कह सकता मेरी माँ है, माँ भी हंसती है, बड़ा भाई भी हंसता है, छोटा भाई कहते नहीं माँ मेरी, ऐसे ठाकुर जी मेरे संग आसन अर्जुन लड़ाई हुई, चंद्र आसन कह दिया, तीन बार दिया, तीन भगवान ने शक्ति दी, राम अवतार सब शक्ति मन में, अपने अवतारों में शक्ति दिली, और मान अर्जुन के ए भगवान के अवतार की शक्ति, तीन बार मरूंगा कि तीनों को काट दूंगा, तीनों को काट दूंगा, चला बाण चला काट दूंगा, मान मेरे पास आवेगा मुझे काट दूंगा, तीनों काटा प्रत्येक दोनों भगत भगवान का वो तीन बार मैंने कट काट दिया, कटा हुआ तीन वो मानो उठ कर उठे घर काट गया, घर काट गया मेरे मस्त भगवान चढ़ा बाहर पड़ा, वो भगवान अपने मानता था अर्जुन भी कि तीन बार मार दूंगा तेरे को, कि तीनों बार काट दूंगा, ये बात है। तो भगवान मेरा है, दोनों में भगवान का भरोसा है, भगवान मेरे शरीर का मोह थोड़ा ही होता है, और भगत है, भगत शरीर का मोह नहीं होता, गला कट गया तो कट गया क्या है, ये तो अपना है ही नहीं, अपना ही नहीं, अपना तो भगवान है। बहुत बढ़िया बात है, ऊंची बात है, अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है, सच्ची बात है, भगवान मेरे सब कह सकते हैं, मनुष्य शक्ति नहीं है, देवता जानते हैं ब्राह्मण मंदिर कोई मान ले भगवान मेरे तो भगवान सबके हैं और नवा पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं। कई भाई नए आए पाठ के लिए नवा पाठ के लिए गए नए भाई आए हैं कोई कोई जा रहे हैं को कह जाओ भाई पाठ के लिए नए आए कई भाई नए आए पाठ के लिए तो भगवान राम जी की लीला है। देखो हे तू रही तो जग सुख उपस्कारी बिना स्वार्थ के दो ही है एक भगवान रे भगवान भगत तो रामायण बनी तो एक वो समझी गई भगत की और है चरित्र बनना भगवान का दोनों है दोनों साथ में भगवान और भगवान भगत दोनों साथ में बाणी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बना दी और वर्ण है भगवान का तो दोनों हुए कि नहीं एक कथा में दोनों दोनों हमारे बिना स्वार्थ के वो पाठ करना है कल से है भगवान और भगवान भाई दोनों दोनों दोनों भगवान का चरित्र है और भगत की वाणी है देखा भगत है भगवान वर्षा भी है इस बार से रामायण का बहुत महत्व हमने देखा है कर देते हैं विशेषता से जयपुर में भी यहां भी कई आए नए आदमी कलकत्ता में तो बहुत वहां के बसा बसा वाले गाड़ियां वाले या लोग हमारे किराए पर जाए और दौड़े दौड़े दौड़े सब दौड़ दौड़े सत्संग में बात क्यों मैं तो कर रहा हूं ये बात तो क्यों रामायण की बात मैंने मारी थी तुमने मारे आवाई को नहीं रामायण में दौड़े दौड़े आवाई बोलो मारी तो बेचती है भाई अरे भी कही आया है रामायण के लिए और फिर भी हर्ष फिर कलकत्ता हूँ जोधपुर हूँ बीकानेर हूँ सब जगह आया महाराज जी बहुत लोग आए बीकानेर से आया जोधपुर से आया कलकत्ते से आया और आया तो था ही कोई था और देखे सुनाया है भगवान भगवान भगत दोनों है दोनों कोई वाणी भगवान के भगत ही है भगवान का वर्णन है भगवान की वाणी भगत की वाणी है भगवान का चरित्र दोनों साथ में दोनों खूब प्रेम से चार से ऊपर हो गया भाई